List do Marii Kellerowej, Warszawa, dnia 5 maja 1874. Szanowna pani, jakieś fatum cięży widocznie nad kartą teatralną i nade mną. Dziś od rana starałem się już o bilety i robiłem co mogłem, aby nie zyskać opinii niezaradnego. Na nieszczęście jednak wszystkie bilety były zamówione lub nawet zakupione wczoraj. Pytałem o loże pierwszego piętra, odpowiedziano nie ma. Pytałem o cztery krzesła obok siebie, nie ma. Żądałem trzech, także nie ma. Z tych więc powodów, pomimo najusilniejszych starań i zabiegów, nie mogłem dostać innego miejsca jak loże na drugim piętrze, którą też kupiłem i do rozporządzenia szanownej pani zachowuję. Gdyby jednak miejsce to wydało się szanownej pani nie dość odpowiednim, bilet mogę zwrócić w kasie z największą łatwością, albowiem wymówiłem sobie prawo zwrotu z góry. Ambarasu nie zrobi mi też to najmniejszego, bo w każdym razie będę w teatrze. Oddam więc bilet po drodze. Na odpowiedź oczekuję w redakcji. Zostaję z uszanowaniem. Henryk Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.